i comença una nova primavera. Buscarem camins que no has vist mai, un nou destí i t'espera en un altre lloc, el teu futur esplendorós. Hi ha moments que no pots ni recordar el camí que et porta a la ciutat, i un instant reculant el pensament esplèndids vindran, sense esperar-los apareixeran. Malgrat que al darrere teu trontollin els vells camins, camins equivocats, obre un mapa, buscarem camins que no has vist mai. No t'hi amoïnis, jo sóc jo i tu ets tu. I el futur que t'espera, segura, només tu el pots crear. Confia en tu mateixa i mira sempre endavant.